ื่องในคืนนี้ครับเรื่องคุณแจ็คฮะอย่าทำหนูแล้วก็ตอนนี้แจ็คอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับแจ็ค สวัสดีครับพี่ป๋อง แจ็คเอ๊ะเราเคยคุยกันนี ่เคยครับพี่ ใช่ไหมนานยัง สักสองสามเดือนแล้วมั้งครับ ใช่ไหมเพราะว่าเสียงนี่พี่จำได้เสียงเท่ๆทุ้มๆหล่อๆเนี่ยแจ็คที่ว่ามีลูกคนหนึ่งป่ะ ใช่ครับ เห็นไหมความจำพี่ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะแล้วตอนนี้แจ็คทำอะไรอยู่ครับ ก็รอเล่าเรื่องกับพี่เนี่ยฮะ อ่าฮะแล้วเป็นไงบ้างช่วงที่เราไม่ได้เจอกันเป็นไงบ้างช่วงสถานการณ์โควิด19ใช้ชีวิตยากง่ายยังไงครับ โอ้ถ้าพูดถึงงานก็ลำบากเลยพี่ อืมครับ แต่ยังทนได้ยังทนไหว ยังไงก็ต้องสู้นะ ครับ ยังไงต้องสู้นะเราเอาใจช่วยซึ่งกันและกันนะครับ ก็ยังมีกลุ่มให้ทำอยู่พี่ที่ทำกลุ่มช่วยในกลุ่มอยู่ก็ช่วยเหมือนพี่ช่วยฮะ เ ขาที่ช่วยได้ก็ส่งของส่งอะไรเขา อะไรที่ทำได้นะเราลุยไปก่อนฮะสำคัญคือกำลังใจสำคัญที่สุดครับได้ครับแจ็คถ้างั้นมาเล่าปิดท้ายในคืนนี้กับ The Shock Fighting พี่หน่อยนะครับ ได้ กับที่บอกว่าอย่าทำหนูแต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่แจ็คเจอเองนะเป็นคุณครูคุณครูมาเล่าให้ฟังเหรอแจ็ค คือผมเป็นครูสอนดนตรีผมตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะแล้วผมไปเจอท่านไปขอเรื่องเล่าจากท่านเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว ครับแล้วถ้างั้นมาเล่าให้ฟัง ครับผม เอาล่ะถ้างั้นแจ็คมาเล่าเรื่องให้พี่และแฟนรายการฟังต่อหน่อยว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับแจ ็ ค ก็คือครูเขาย้อนกลับไปตอนสมัยครูบรรจุใหม่ๆปั จ จุบันเนี้ยครูท่านเนี้ยเกษียณแล้วก็ย้อนกลับไปสัก40 กว่าปีแล้วพี่คือตอนนั้นครูบอกเขาบรรจุใหม่ๆก็ได้บรรจุแถวภาคอีสานจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วเขาก็เลยไปที่นู่นเสร็จแล้วก็คือผมบรรยายโรงเรียนอ่ะโรงเรียนเนี้ยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพอสมควรแต่ไม่ถึงกับกระดานมากโรงเรียนมีอาคารไม้สองหลังแล้วก็ข้างโรงเรียนเนี้ยมีลำคลองเล็กเพื่อจะต่อออกไปในแม่น้ำสายใหญ ่ แล้วข้างในคลองเนี้ยก็มีศาลาริมน้ำเหมือนให้เด็กไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยพ ี่ แต่โรงเรียนเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากก็เลยมีบ้านพักแค่2 หลังสำหรับครูใหญ่1 หลังและอีกหลังนึงอ่ะเป็นหลังเล็กๆเหมือนโรงเก็บของให้พะโล้อยู่คราวนี้ครูเขาเลยผมให้ชื่อครูเอกแล้วกันครูเอกเนี่ยเขาก็เลยต้องเช่าบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก2 กิโลกว่าเสร็จเขาก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนทุกวันจนวันนั้นวันศุกร์พะโล้งก็ไล่ปิดประตูเก็บของอะไรเงี้ยเพื่อจะปิดโรงเรียนก็มาเจอครูเอกนั่งทำงานอยู่ก็ถามครูว่าเอ๊ะทำไมครูไม่กลับบ้านซึ่งครูเขาบอกตอนนั้นเขาบรรจุใหม่ไฟแรงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะเตรียมสื่อการสอนสำหรับอาทิตย์ต่อไปก็ยืนคุยกับพะโล้งอยู่พักนึงจนครูใหญ่เดินมาครูใหญ่ก็ถามคำถามเดียวกันพะโล้งเลยว่าเฮ้ยทำไมคุณยังไม่กลับบ้านครูใหญ่ก็เลยอธิบายเหตุผลให้ครูใหญ่ฟังครูใหญ่ก็เลยบอกเฮ้ยงั้นดีเลยเนี่ยเดี๋ยว2 วันเนี้ยเสาร์อาทิตย์แต่ผมไม่อยู่โรงเรียนเพราะผมว่าจะเข้าไปในเมืองเดี๋ยวผมให้ครูนอนเฝ้าที่โรงเรียนก็ได้นะถ้าอยากอยู่อ่ะครูเขาก็โอเคเลยเย็นนั้นเขาก็รีบกลับไปบ้านขนเครื่องนอนเลยพี ่ เขาก็เล็งหาที่นอนเลย ครับ เขาก็ได้ที่นอนคือห้องสมุดพอเข้าไปในห้องสมุดที่นึกถึงห้องสมุดอะโรงเรียนมันจะเป็นแบบชั้นแล้วมีเรียนจะเป็นแถวยาวคือนั้นเป็นคืนเดือนใหญ่ครูก็บอกว่าหลังจากเขาจัดการสอนอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งอ่านหนังสือจึงเขาง่วงเขาก็ไปนอนนอนตรงระหว่างชั้นหนังสือ2 ชั้นนะครับพี่เข้าไปนอนตรงนั้นแล้วนึกถึงชั้นหนังสือสมัยก่อนที่ข้างล่างสุดอ่ะมันจะเป็นเหมือนไม้ที่เปิดออกมาได้ครับเหมือนเด็กชอบเอาอะไรไปซ่อนเนี่ยนะฮะ ครับ เสร็จเขาก็ครูเขาบอกครูก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกครูขา คร ูขาครูเขาก็เหมือนว่าหลุดออกมาจากภวังค์หรือตื่นขึ้นมาเขามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรนะเขาก็หลับไปอีกพักหนึ่งเหมือนเดิมพี ่ ครูขา คร ูขาขึ้นมาอีก คราวนี้เขาตื่นขึ้นมาและไอ้ตรงชั้นที่ผมบอกข้างล่างอ่ะที่เป็นไม้ปีกข้างล่างมันสั่นกระกระครูเขาเอามือตบปั้งเขานึกว่าหนูมันก็เงียบไปพอเงียบไปคืนนั้นเขาก็หลับ จนเช้าก็เป็นวันเสาร ์ ครูตื่นมาก็ออกไปหาข้าวหาปลาหาอะไรกินเสร็จจนบ่ายๆก็กลับมาเรียนใหม ่ ซึ่งเขาก็เตรียมสื่อการสอนเหมือนเดิมทำนู่นทำนี่แล้วเขารับปากกูใหญ่ไปแล้วว่าเขาจะเข้าโรงเรียนคืนนั้นเขาก็เข้านอนห้องสูตรเหมือนเดิมพี่พอเขาเคลิ้มจะหลับอ่ะก็ได้ยินเสียงเลยครูขา คร ูขาแต่คราวนี้มันไม่ได้ครูขาเฉยพี ่ เสียงเด็กผู้หญิงเนี่ยมันค่อยๆเหมือนเสียงสะอื้นอ่ะ คร ูขาครูขาแล้วก็ตะโกนอย่าทำหนู อ ย่าทำหนูคราวนี้เขาแบบตื่นขึ้นมาแบ บ แต่ตอนตื่นขึ้นมาครูบอกว่าตัวเขากระดุกกระดิกไม่ได ้ ขยับไม่ได้และไอ้ไม้ข้างๆอ่ะที่ไม้ติดฝาไอ้ตรงชั้นตัวมันก็ดังเหมือนเดิมแล้วแต่เขาขยับตัวไม่ได้พี ่ จะไปเอามือไปตบแล้วนะแต่ไม้มันหลุดลงมาเอง ครับ ครูเขาบอกว่าระหว่างนั้นอ่ะผมบอกแล้วว่ามันเป็นคืนเดือนไงพอสายตาเขาปรับโฟกัสได ้ เขาก็เห็นเหมือนมีแสงแบบแป๊บๆออกมาเขาพยายามเพ่งเข้าไปดูเอง ครับ เพ่งพยายามเพ่งผมปรากฏมันไม่ใช่แสงแป๊บๆเขาก็เพ่งดีมันเป็นตาคู่หนึ่งมองรอดออกมา เป็นอะไรนะเป็นตา คู่หนึ่งมองรอดออกมา ครับ เพราะนั้นแหละเขาก็เด้งขึ้นมาเลยวิ่งออกจากห้องสมุดแล้วด้วยความที่ผมบอกว่ามีอาคารเรียนสองอาคารไปไหนไม่ถูกตอนดึกเขาบอกเขานั่งอยู่ข้างอาคารเรียนจนเช้าอ่ะพอเช้าปุ๊บเขารีบกลับบ้านเลยกลับบ้านพักพยายามแบบจะนอนก็นอนไม่ได้แบบทุกอย่างมันคิดหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกคืนนี้ยังไงก็ไม่ไปละแต่พอเหมือนว่านั่งตั้งสติสักพักเขาบอกไม่ไปก็ไม่ได้เพราะรับปากกูใหญ่ไว้แล้วเขาก็เลยเตรียมอุปกรณ์มานิดนึงก็คือไฟฉายตะเกียงแล้วก็เครื่องดื่มยอมใจแต่เขาบอกว่าคืนนั้นน่ะเขาจะไม่นอนห้องสมุดละเขาเอามุ้งไปกางนอนที่ศาลาริมน้ำที ่ครับ แล้วนั่งดื่มแต่เขาบอกเขาดื่มไม่ได้เยอะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนไงมันเสียเขาดื่มไปนิดนึงเขากางมุ้งนอนเขาดื่มไปเขาเข้าไปมุ้งนอนนึกถึงศาลาริมน้ำลมเย็นๆโก บ ๆสบายเลย คร ับ ครัวระหว่างหลับอ่ะเหมือนมีอะไรมาไต่ที่ขา ครับ เขาคนนี้ก็เป็นแมลงหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเอาขาไอ้ข้างอ่ะเขี่ยๆมันออกแต่เขาเขี่ยไปมันไม่ใช่แมลงมันกลายเป็นเหมือนเส้นขนอะไรสักอย่าง อุ้ย พอเขาลืมตาดูใช่จริงๆมันเป็นเส้นผม เหรอ มัดขาเขาแต่ระหว่างนั้นเขาถีบออกเส้นผมมันก็ลอดหลุดลงไปในใต้ร่องไม้ตรงใต้ศาลา ครับ มันก็หลุดลงไปปุ๊บคราวนั้นแหละครูวิ่งเลยวิ่งไปที่บ้านพันโลง ครับ เคาะเลยปังปังปังนะเปิดประตูพะโลงก็หัวสักพักพะโลงก็เดินเปิดประตูด้วยงงเงี้ยงเงี้ยครูเป็นอะไรครูบอกเขาพยายามเก็บอาการแล้วบอกว่าไม่มีอะไรนะผมเหงาเอ้าทำไมครูมาเหงาอะไรป่านน ี ้คือผมดื่มอยู่คนเดียวน้าไปดื่มเพื่อนหน่ อ ยพะโลงก็ถามว่าครูดื่มที่ไหนผมดื่มอยู่ตรงสาราริมน้ำแล้วครูไปดื่มทำไมตรงนั้นยุงมันเยอะเดี๋ยวมาดื่มในห้องผมเนี่ยมาอยู่ในบ้านผมดีกว่า คร ับก็โอเคได้แต่นะไปช่วยผมเก็บของหน่อยนะพะโลงก็เหมือนทำท่ายืนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วอ้าวไปครูนำไปเลยครูเขาก็เดินนำไปเขาบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นสลาอยู่แล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเขาก็เดินนำพะโลงก็เดินตามหลังแต่ระหว่างที่เขาฉายไปพี่มันได้ยินเสียงพืชตุ้ง คือ พะโลงเหยียบตะหลิ่งแล้วตกลงไปนะ เหยียบตะหลิ่งแล้วตกลงไป เหยียบข้างตะหลิ่งแล้วมันตกไปพืชตุ้งเขาก็หันกลับไปครูหันไปความตกใจเขาเอาไปฉายดู ครับ ระหว่างนั้นพะโล้งก็แบบตะโกนร้องช่วยกูช่วยด้วยช่วยด้วยใครดึงผมไม่รู ้ ครูเขาก็พยายามเอาไปฉายส่องไปที่เขาก็เห็นจริงๆเหมือนมีอะไรอ่ะพันขาพะโล้งเขาก็นึกว่าเป็นต้นไม้เป็นสลายเป็นอะไรในน้ำอ่ะเขาพยายามแต่พอส่องเข้าไปใกล้ๆคือมันเป็นเส้นผ ม พันขาแล้วข้างๆเส้นผมก็มีศพลอยขึ้นมา ครับ ครูบอกว่ามันรู้สึกตัวจริงคือตอนเขาวิ่งมาอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วชาวบ้านช่วยกันจับตัวครูไว้อะ เหรอเดี๋ยวนะแสดงว่าครูเหมือนสติหลุดเลยเหรอ ครูวิ่งกันเจอแบบไปแล้วอะ ครับ จนแบบตั้งสติได้คือบอกว่ามีศพเขาบอกเขาจะมีศพแล้วระหว่างเมื่อก่อนแบบนี้มีกู้ภัยไงพี ่ มันก็มีแต่พวกชาวบ้านกับตำรวจเข้ามาดู ครับ พอตอนไปถึงเขาบอกว่าตอนนั้นพะโล้งสลบอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีศพติดอยู่ที่ขาพะโล้ง เฮ้ยมีศพติดมากับขาพะโล้งจริง ๆใช่ครับ เหรอ แล้วพอไปปลุกเนี่ยพยายามเรียกพะโล้งพะโล้งสลบอยู่นะ ครับ พะโล้งเจอตำรวจบอกจับผมไปเลยจับผมไปเถอะ อ้าว ไม่ไหวแล้วจับผมไปเลยคืนนั้นเขาก็เอาพะโล้งไปสอบสวนที่โรงพักพร้อมกับครูพะโล้งสารภาพว่าข่มขืนเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็เอาศพมาทิ้ง จริงเหรอ แล้วพะโล้งก็ไม่ยอมพูดอะไรเขาสุดเหมือนก็ไม่ยอมพูดอะไรเขาพูดแค่เนี้ย ครับ ซึ่งตอนนั้นน่ะครูก็ให้ปากคำอยู่แต่ครูก็เอะใจตั้งแต่คืนที่สองที่เขานอนอ่ะแล้วก็เห็นแสงแวบๆที่ใต้ตู้ห้องสมุดอ่ะซึ่งพะโล้งสารภาพว่าข่มขืนที่ห้องสมุดเขาก็ตำรวจก็ไปเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกเนี่ยใต้ตู้เนี้ยที่ผมเห็นเขาเปิดออกมาเปิดมากดเขามีสร้อยข้อมือเงิน อ ่ะแต่ตรงสร้อยข้อมือมันมีกระดุมข้าราชการติดอยู่เม็ดนึง ครับ คราวเนี้ยเขาก็มาสอบพะโล้งก็ไม่ยอมบอกก็ต้องสอบครูทุกคนเพราะมันมีกระดุ ม ผลปรากฏครูทุกคนโดนสอบหมดเหลือคนเดียวคือคนที่ไปในจังหวัดก็คือครูใหญ่ตอนนั้นครูใหญ่ที่บ้านพักละตำรวจก็ยังไปเชิญตัวไปยังไม่ทันเข้าบ้านเลยพี่มีเสียงปืนดังปัง เอ้ย แล้วพอพะโล้งที่อยู่ที่โรงพักรู้ว่าครูใหญ่ฆ่าตัวตายพะโล้งสารภาพหมด เฮ้ยคือ ความจริงแล้วครูใหญ่กับนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนเป็นเด็กที่อยู่บ้านข้างๆแต่เรียนโรงเรียนเนี่ยกับครูใหญ่เนี่ยได้ล่อมีสัมพันธ์กันลับๆมาระยะนึงแล้ว ครับ แล้วเด็กเนี่ยพอรู้ว่าขออะไรก็ได้ก็เริ่มเรียกร้องมากขึ้น ครับ ขอไม่ให้ก็มีการเหมือนขู่ว่าจะฟ้องเมียนะ ครับ คืนนั้นครูใหญ่ก็เลยเรียกเด็กเนี่ยมาตกลงกันในห้องคำนวณขอไม่ได ้ครับ ผู้ใหญ่ก็เลยบีบคอเด็กพอเด็กเสียชีวิตอ่ะผู้ใหญ่ก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยไปบอกพะโล้งให้พะโล้งช่วยพอครูบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ย้ายละแล้วเดี๋ยวผมก็ได้เงินคุณละก้อนช่วยเอาศพไปทิ้งผลปรากฏพะโล้งมาเจอศพเจอเด็กเนี ่ ยแล้วคงเกิดวิถาแล้วแหละคงขึ้นก่อนจริงๆแล้วก็เอาศพไปทิ้งแล้วศพไปทิ้งที่ทิ้งด้วยการแค่เอาของอะลัดไว้ที่ขาแล้วก็ถ่วงไว้คล้องข้างนั้นนะถ้าเอาเป็นความเชื่อของเราอะก็คือศพมาเรียกร้องความเป็นธรรม ครับ แต่ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์นี่มันก็เปื่อยแล้วยุ่ยลอยขึ้นมา ครับ เรื่องมันก็จะประมาณนี้ครับ โอ้โหแจ็คเอ้ยคุณนี่นะเป็นคนที่แบบผมคารวะว่ะผมคารวะคุณนะโอ้คือฟังแล้วคุณสะกดพี่นะอยู่ทุกวินาทีที่แจ็คเล่าเลยอ่ะ ค ือสะกดได้ทุกวินาทีผมไม่ได้ใช้คำว่านาทีด้วยนะผมใช้ว่าสะกดทุกวินาทีนะคือมันละถ้าปกติดูหนังเนี่ยเราใช้คำว่าไม่ละสายตาเนาะแต่ระหว่างที่ฟังเรื่องแจ็คเนี่ยผมไม่สามารถละหูในการไม่ฟังไม่ได้เลยนะคือมันเหมือนถูกสะกดอ่ะ เหมือนถูกสะกดเหมือนตรึงอ่ะให้อยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าไมโครโฟนเนี่ยแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่แจ็คเล่าอ่ะเฮ้ย ขอบคุณครับพี ่เดี๋ยวแจ็คพี่องเช็คไทม์ไลน์หน่อยเอาเท่าที่ทราบนะจากที่ครูเล่านะนะครับ วันที่ครูเจอเนี่ยถ้าเช็คไทม์ไลน์ดิฉันก็ชอบใช้คำว่าไทม์ไลน์เนอะเรื่องของโควิดนะคือไทม์ไลน์เนี่ยมันเริ่มต้นหลังจากที่ครูเจอนะไปนะก่อนกี่วัน ผมว่าน่าจะประมาณ 2-3 วันนะครับ อืม เพราะว่าศพอืด อ ืดถึงลอยขึ้นมาได้ก็ต้องมี 4-5 วันใช่ไหม ครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นครูคนนี้ที่มาสื่อกับน้อง นั่นสิเพราะเรื่องนี้ครูเขาสมัยเรียนตรีอะพี่ผมเรียนกับเขาแต่ประถม คร ูเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องแนวเนี้ยแล้วการที่ผมจะไปเอาเรื่องเล่าจากใครสักคนนึงผมต้องเชื่อก่อนว่าเขานั่นจริง ๆ นะฮะ ครับ เพราะนั้นผมเริ่มจากการเชื่อก่อนผมก็เลยเชื่อครูคนนี้ผมก็เลยเอาเรื่องของครูนะฮะมาเล่า คือเรื่องนี้ฟังแล้วอยากจะบอกว่ามันทั้งน่ากลัวแล้วก็มันทั้งน่าสงสารน้องแล้วก็น่าผมจะว่าน่าสมเพชนะสิ่งที่ครูใหญ่เนาะนะครับแล้วก็ที่พานโรงทำเออคือมันเป็นเรื่องที่มันทุเรศอ่ะผมจะคำเนี้ย มันเรื่องพวกนี้จริงๆนะพี่ป๋องนะผมรับฟังมาเนี่ยผมอยากให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วมาเล่าต่อไปก่อน ใช่ใช่โอ้ยแจ็คตรงกับพี่เลยกำลังอยากจะบอกว่าเอออย่าให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าใช่เออทั้งที่นี่ความเป็นจริงในสังคมอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่นะเห็นข่าวกันอยู่เนี่ยมันก็มีข่าวที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งระหว่างที่เราติดตามข่าวก็ดีหรือฟังเรื่องที่แจ็คเล่าก็ดีเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่บางทีถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะมันก็มีแบบเนี้ยแบบที่ครูเขาเล่าให้แจ็คฟังและแจ็คมาเล่าให้พี่ให้แฟนรายการฟังต่อโอ้ซึ่งฟังแล้วมัน เป็นเรื่องที่เรา เออมัน เราไม่คิดไงครับพี ่มันโหดห ูพี่บอกว่าบางเรื่องมันเหมือนละคร ใช่ แต่ละครเนี่ยมันเอามาจากเรื่องจริง จริงเออผมไม่ยังเคยคุยกับใครบอกว่าไอ้ละครที่เราดูอยู่เนี่ยมันต้องมีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงนะมันต้องมีความเป็นจริงของความเป็นคนเป็นมนุษย์อ่ะเออบางทีเรานึกว่าให้มันมาจากเราผมว่าบางทีมันมาไอ้ละครเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของเรื่องจริงนี่แหละโอ้อันนี้เห็นด้วยแจ็คโอ้โหแสดงว่าครูอาจจะมีบางอย่างไปสื่อกับน้องแล้วน้องก็ต้องการความเป็นธรรม ครับ โอ้ นั่นถ้าเราเชื่อแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ฮะ โอ้ เพราะมันเป็นได้ทุกอย่างพ ี่ ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือหลักของไสยศาสตร์ก็ได ้แสดงว่าพาลงเอาศพน้องไปถ่วงไปทิ้งตรงบริเวณนั้นแหละ ฮะก็ตรงก่อนถึงศาลา โอ้โหแสดงว่าน้องคงมาเรียกร้องความเป็นธรรมอ่ะมันเริ่มต้นจากครูที่เจอแล้วครูก็ไปบอกพานโรง ครับ แล้วพานโรงก็เจอแล้วพอโดนจับหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับคงจะมีการแบบเนาะเรื่องราวมันก็เหมือนกับย้อนกลับไปอ่ะเนาะโอ้จนไปจุดเริ่มต้นก็คือคนที่กระทํากับน้องและหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือไอ้กระดุมเม็ดที่ว่าเนี่ย ใช่ครับ ตอนแรกพี่นึกว่าไงป่ะเฮ้ยหรือว่าพานโรงนักการเขาจะมีชุดเอ๊ะมีไม่มีนึกในใจนะเฮ้ยปรากฏไม่ใช่พานโรงเป็นครูใหญ่ที่กระทำ ตอนผมรับเรื่องนี้มาผมเอ่ยใจว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นพานโรงแล้วจบแต่พอนึกได้ว่าตอนที่เสียงแววเข้าหูอ่ะมันมีคำว่าครูขาคร ู ขาแล้วก็อย่าทำหนู เออใช่มีคำว่าครู ที่มาบอกกูขาแล้วอยากทำด้วย ครับเนาะโอ้โหเอ้าโอ้แจ็คขอบคุณมากเอ้าเดี๋ยวครั้งหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวยังไงถ้าไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวรอฟังพี่ตัดสินเดอะช็อคไฟติ้งในคืนนี้หน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าคืนนี้เดอะช็อคไฟติ้งเนี่ยเข็มขัดแชมป์เนี่ยจะไปตกกับใครนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เรากติกาเราคือถ้าได้แชมป์เราก็มีเขาเรียกว่าขวัญถุงมอบให้เนาะนะครับนะนิดนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองติดตามมาแล้วกันนะแจ็คนะว่าคืนนี้ใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับผมแจ็คว่าไง ขอนิดนึงพี่ เชิญครับ เดี๋ยวครั้งหน้าผมมีเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังแหละแต่เดี๋ยวเรื่องรายการผมขอหลังไมค์กับพี่สัก5นาทีได้ไหมผมมีเรื่องนิดเดียว ได้ได้แต่ว่าพี่ต้องลารายการก่อนนะ ได้ครับได้ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ป๋องมีเบอร์แจ็คแล้วแจ จ็คเดี๋ยวด้านนอกเดี๋ยวไงพี่ขอรบกวนเบอร์แจ็คหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดรายการเสร็จแล้วค่อยโทรหานะตอนนี้ประมาณต ี 32นะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับนะถ้างั้นพี่วางสายแจ็คก่อนเลยเดี๋ยวพอพี่จัดรายการเสร็จพี่จะโทรไปหาน้องแจ็คก็แล้วกัน ได้ครับ โอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากแจ็คครับผมสวัสดีครับ คร ับผมสวัสดีครับ ครับ ผมสวัสดีครับ